Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Prokuratura sprawdzi, czy śledczy i policjanci zajmujący się sprawą wypadku premier Beaty Szydło przekroczyli uprawnienia. Obrońca podpalacza z Jastrzębia Zdroju składa apelację. Skarży wyrok, zgodnie z którym jego klient za zabicie rodziny ma spędzić resztę życia w więzieniu. Planowali zaatakować przed wyborami prezydenckimi we Francji. Służby zatrzymały w Marsylii dwóch mężczyzn. To drugie śledztwo dotyczące wypadku premier Beaty Szydło. Tym razem postępowanie wszczyna kielecka prokuratura, a przyjrzy się działaniom śledczych i policjantów. Sprawdzi, czy doszło do przekroczenia uprawnień. Chodzi m.in. o to, że 21-letni kierowca Seicento, który uderzył w rządową limuzynę, został przesłuchany bez swojego obrońcy. Zawiadomienie w tej sprawie złożyli posłowie PO. O śledztwie mówi rzecznik kieleckiej prokuratury Daniel Prokopowicz. Główne kwestie, jakie są badane w związku z treścią samego zawiadomienia o przestępstwie, to bezpodstawne działania organów ścigania związane z zatrzymaniem i przedstawieniem zarzutu kierowcy Fiata Seicento, sposobem poinformowania go o możliwości uzyskania kontaktu z adwokatem po zatrzymaniu, a także z niepodjęciem przez prokuratorów, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia, kierowania czynnościami prowadzonymi przez policjantów. Kielecka prokuratura nie ujawnia, jakie czynności ani kiedy będą wykonywane. Do wypadku, przypomnijmy, doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Kierowca Seicento uderzył w samochód, którym jechała szefowa rządu. 21-latek usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Pół roku temu został skazany na dożywocie za podpalenie domu i zabicie czworga dzieci oraz żony. Dariusz P. z Jastrzębia Zdroju nie zgadza się z wyrokiem. Dziś jego obrońca złożył apelację. Adwokat tłumaczył, że sąd jego zdaniem nie dopuścił wniosków dowodowych, które mogłyby dokładnie sprawę wyjaśnić i wskazać możliwość innej hipotezy niż podpalenie. O szczegółach Łukasz Kałuża. Do zdarzenia doszło w 2013 roku w Jastrzębiu Zdroju. Według prokuratury Dariusz P. podłożył ogień w 6 miejscach, a następnie zamknął rolety w oknach i drzwiach, uniemożliwiając członkom rodziny ucieczkę z płonącego domu. Sąd stwierdził, że oskarżony działał tak, aby zabić rodzinę. Świadczy o tym rozmieszczenie miejsc podpalenia w taki sposób, aby wywołać jak największe zniszczenia. Dariusz P. nigdy nie przyznał się do winy i prosił sąd o uniewinnienie. Podkreślał też, że jego zdaniem żadnego podpalenia nie było. Z pożaru uratował się tylko najstarszy syn mężczyzny. Według oskarżenia Dariusz P. zabił najbliższych, bo chciał zdobyć pieniądze z ubezpieczenia na pokrycie swoich długów. Planowali atak terrorystyczny przed wyborami prezydenckimi. Dwie osoby zatrzymały francuskie służby. To dwóch mężczyzn mają 24 i 30 lat. Pierwsza tura we Francji odbędzie się już w najbliższą niedzielę, druga decydująca 7 maja. Marek Brzeziński. Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych w Marsylii przez kontrwywiad wewnętrzny i specjalną jednostkę antyterrorystyczną. Obydwaj są Francuzami, których poglądy uległy radykalizacji pod wpływem ideologii dżihadu. Minister spraw wewnętrznych Matthias Feckl powiedział: dwie osoby planowały przeprowadzenie ataku w najbliższych dniach przed wyborami prezydenckimi. Ujęcie tych mężczyzn było możliwe dzięki dochodzeniu prowadzonemu przez paryskie biuro antyterrorystyczne. Wszystko robimy, aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie wyborów tak ważnych dla naszej demokracji i dla naszej Republiki. Pour notre démocratie et pour notre République. Wcześniej Matthias Feckl stwierdził, że wzmocnienie sił patroli wojskowych kontrolujących sytuację na ulicach miast jest konieczne ze względu na znaczne ryzyko zamachu terrorystycznego. 50 tysięcy żandarmów i policjantów zostanie dodatkowo zmobilizowanych w okresie wyborów prezydenckich dla zapewnienia bezpieczeństwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To ostatni etap poszukiwań ofiar terroru komunistycznego na wojskowych powązkach w Warszawie. Pracę w tym miejscu znów rozpoczął Instytut Pamięci Narodowej. Zespół wiceszefa IPN-u profesora Krzysztofa Szwagrzyka ma nadzieję na odnalezienie szczątków ponad 100 osób, w tym żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego. Teren kwater jest już odgrodzony, ale by zejść na poziom pochówków potrzeba jeszcze żmudnej i ręcznej pracy, mówi wiceprezes IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk. Nie możemy tu prowadzić praktycznie sprzętu ciężkiego. Musimy najpierw rozebrać podmurówki pod blisko 200 grobów, które zostały stąd przeniesione z lat 82-84 w inne miejsca. Profesor Szwagrzyk niezmiennie wyraża swoją nadzieję na odnalezienie takich bohaterów jak m.in. rotmistrz Pilecki czy generał Fildorf Nil. Mam takie głębokie wewnętrzne przekonanie, że tak się stanie. A już w piątek Instytut Pamięci Narodowej poda do publicznej wiadomości nazwiska kolejnych zidentyfikowanych ofiar totalitaryzmów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Powrót zimy. O nagłej zmianie aury mówimy dziś w Trójce. I tym razem o sytuacji w Beskidach. Ostatniej nocy na markowych Szczawinach przybyło 30 cm śniegu. I dalej pada. Widoczność powyżej 1000 metrów już jest ograniczona do 50 metrów, a im wyżej ta mgła jest jeszcze bardziej gęstsza. Tak więc w partiach szczytowych Babiej Góry ratownik będący na patrolu mówił, że jak wyciągnął swoje ręki, to jej nie było widać. Ratownik dyżurny Dawid Steto ostrzega turystów. Warunki są bardzo trudne i jest bardzo niebezpiecznie. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Michał Gąsiorowski. A dziś dzień Madrytu w Lidze Mistrzów tej piłkarskiej, tak śmiało możemy powiedzieć, bo zagrają i Real i Atletico. Atletico zmierzy się w Anglii z Leicester, ale zaliczkę ma słabiutką, bo na Vicente Calderon wygrało zaledwie 1-0. Znacznie większe szanse daje się Realowi Madryt, który pokonał w Monachium Bayern, ale w Realu mają pewne kłopoty kadrowe, a do Bayernu wrócił Robert Lewandowski. W Madrycie panuje więc optymizm, ale z pewną dozą napięcia. Komentatorzy apelują o ostrożność i przypominają, że w tamtym spotkaniu nie uczestniczył kontuzjowany Robert Lewandowski. Tym razem Polak prawdopodobnie wyjdzie na murawę. W Realu zabraknie zaś Garetha Bale'a, którego zdaniem komentatorów na boisku zastąpi Isco. Na konferencji przed meczem Zinedine Zidane ostrzegł przed niebezpieczną grą Bayernu. Wiem, że musimy rozegrać wielki mecz, wielki spektakl. Musimy być silni. Myślę, że jesteśmy przygotowani do gry i to jest dla mnie najważniejsze, mówił trener Realu. Sergio Ramos zaapelował do kibiców o głośne wsparcie podczas meczu. Twoje serce jest naszym sercem, napisał w sieciach społecznościowych Ramos. Real i Bayern mierzą się w rozgrywkach europejskich od 1974 roku. W ostatnich 20 meczach 10 wygrał Bayern, 9 Real i jedno spotkanie zakończyło się remisem. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I ta zaliczka Realu jest całkiem niezła, 2-1 w Monachium. No ale tak jak powiedzieliśmy, wraca Robert Lewandowski, więc w Madrycie trochę drżą oba mecze jak zwykle o 20:45. To jeszcze jedna wiadomość piłkarska. Harry Redknapp został trenerem pierwszoligowego Birmingham. A to o tyle ważna dla nas wiadomość, że w tym klubie występuje Christian Bielik. Redknapp zastąpił na stanowisku Włocha Gianfranco Zole, który zrezygnował po zaledwie 4 miesiącach pracy. Za to w Londynie rozegrały się dziś sceny kryminalne. Agenci Scotland Yardu zatrzymali Hindusa Vijaya Malie, współwłaściciela zespołu Formuły 1 Force India. Malia już dawno miał zatrzymany paszport, a teraz został aresztowany na podstawie międzynarodowego listu gończego. Jest podejrzany o przywłaszczenie, uwaga, bagatela, 1,5 miliarda dolarów należących do linii lotniczych Kingfisher Airline, których był właścicielem. Jeszcze dziś sąd w Westminsterze ma rozpatrzyć wniosek o jego ekstradycję do Indii. Nasi kolarze torowi wrócili wczoraj z Mistrzostw Świata z dwoma medalami, złotym i brązowym, a w kraju czekała na nich kolejna dobra wiadomość. Za 2 lata sami zorganizujemy Mistrzostwa Świata, zapowiedział prezes Polskiego Związku Kolarskiego Dariusz Banaszek. Podpisanej umowy jeszcze nie mamy. Deklaracja była taka 100%. 2 dni temu prezydent Brian Cookson powiedział, że do końca sierpnia będziemy mieli list intencyjny do organizacji Mistrzostw Świata w Pruszku 2019. Naszym kontrkandydatem była Japonia, ale miała pewne problemy z miejscami noclegowymi. 1,5 miliarda dolarów. Nie pomyliłem się. Vijay Malia. Force India. A dzisiaj wieczorem mamy nadzieję na Force Lewandowski. Tak. No, czuję, że lewy taki jest wygłodniały piłki nożnej, bo pauzował nie tylko z powodu kontuzji barku, ale także z powodu 2 żółtych kartek ostatnio, więc nie grał dość długo od meczu z Borussią. A oni wiedzą w Madrycie, że Lewandowski w Madrycie potrafi. No właśnie z tego, co pamiętam, jak poprzednio pauzował tak długo i wrócił w Borussii, to właśnie wtedy zaaplikował Realowi 4 gole. O, byłoby ładnie. To dziś wieczorem. I to będzie dobry czas, żeby zasiąść sobie spokojnie przed telewizorem, bo jeśli chodzi o pogodę na zewnątrz, to będzie wiało i będzie padało. W centrum i na południu deszcz ze śniegiem i śnieg w górach. Opady mogą być intensywne. Kilkadziesiąt centymetrów do tego, co mamy, może przybyć. A bez opadów tylko na północy. Temperatura w nocy od -3 stopni na Podlasiu do -1 na Dolnym Śląsku, do +1 na Mazowszu i do +3 na Podkarpaciu. Tam, gdzie najładniej, będzie najzimniej, a tam, gdzie najintensywniejsze opady, będzie najcieplej. Jutro na zachodzie, na północy i w centrum w miarę pogodnie i już bez opadów, a na południe jeszcze przelotne opady deszczu ze śniegiem i opady śniegu. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Temperatura jutro od +5 stopni w Trójmieście do +8 maksymalnie w Rzeszowie. I jutro jeszcze opady deszczu ze śniegiem i śniegu są możliwe, ale druga połowa tygodnia będzie już zdecydowanie ładniejsza i zimniejsza. I nocą temperatura na nizinach także w całej Polsce może spadać do -5, -6 stopni w drugiej połowie tego tygodnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

singing. Dzień dobry, ja chciałam tylko powiedzieć dzień dobry. Be your slave, your pet. Seventh son or just your seventh fool. Like feet I wept. Baby, just call, I'll be here waiting late. Baby, just call, I'll be here waiting, waiting, waiting. Baby, just call, I'll be here waiting late. Baby, just call, I'll be here waiting, waiting, waiting. Minut po 17 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki i kolejna widokówka z Azji. Kierunek Azja. Podróż Tomka Gorazdowskiego powoli zbliża się do finału. Jest już w Butanie, a kraj to bardzo mało znany. Sponsorem relacji jest Kepsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Welcome to Bhutan, ladies and gentlemen. Our aircraft has just landed at Paro International Airport. Dotarłem do ostatniego kraju w czasie mojej 90-dniowej podróży, do Królestwa Butanu, niewątpliwie jednego z najciekawszych miejsc na Ziemi pod wieloma względami. Malutki kraj wciśnięty pomiędzy dwa supermocarstwa, Chiny i Indie. Kraj, któremu udało się zachować swoją tożsamość kulturową, niepodległość i swój własny styl życia. Kto tu przyjedzie, będzie zaskoczony. Jest zupełnie inaczej niż w krajach południowo-wschodniej Azji, inaczej niż u sąsiadów, niż w Indiach, Chinach czy po bliskim Nepalu. W dwóch miastach, w Paro i w Timpu, wyznaczone są miejsca parkingowe. Nikt nie parkuje jak chce, przestrzega się przepisów i znaków drogowych. Nawet przed zebrą auta zatrzymują się czasami, by przepuścić pieszego. Rzecz w ostatnich miesiącach dla mnie niepojęta. Jest czysto, nawet bardzo. W 2010 roku całkowicie zakazano palenia papierosów wszystkim i wszędzie. Groziła za to grzywna i areszt. Tak, aresztowano 59 osób. W 2012 roku zakaz złagodzono i teraz można palić, ale tylko w wyznaczonych miejscach. Za to za zabicie zwierzęcia zagrożonego wyginięciem grozi dożywocie. W ciągu ostatnich 40 lat Butan zmienił się bardziej niż w czasie ostatnich 400. Mniej niż 20 lat temu zniesiono zakaz posiadania telewizora. Potem pojawił się internet. Takich ciekawych faktów z życia Butanu jest więcej, ale o nich później. Butan to miejsce, do którego nie ma najmniejszego problemu, by przyjechać. No, może jest jeden. Nie każdego na to stać. Każdy dzień pobytu tu to $250. Nie ma szansy na ominięcie tej opłaty. Wliczone jest wszystko, ale za $250 w innych krajach Azji można przeżyć miesiąc. Wizę załatwia się przez licencjonowane biura podróży, których jest tu prawie 2000, bo licencje bardzo łatwo zdobyć. I Butan to jeden z niewielu krajów na świecie, któremu nie zależy na turystach, albo precyzyjniej mówiąc, nie na wszystkich turystach. Mówi Sonam, właściciel biura podróży Chen Travel, które załatwiało moje formalności związane z pobytem. W ostatnich latach liczba turystów wzrasta. Nasz rząd promuje Butan za granicą. Jesteśmy małym krajem, nawet 100 tysięcy turystów dla nas to dużo. Mamy ograniczenia w infrastrukturze. Po pierwsze, nie ma do Butanu za dużo lotów, nie ma za dużo hoteli. Ale $250 za jeden dzień to większe ograniczenie niż mała liczba lotów. $200 tak było od kiedy ruch turystyczny się zaczął. Teraz po 15-20 latach podnieśliśmy tę opłatę o $50. Patrząc na serwis, jaki oferujemy, zajmujemy się wszystkim. To nie jest to aż tak drogo. Rząd chce, żeby takie regulacje zostały zachowane. Kiedy zaczynaliśmy, nie mieliśmy infrastruktury, by zmierzyć się z rzeszą turystów. Trzeba to było jakoś regulować. Ceną. Postawiliśmy na niewielką liczbę turystów, za to takich, których stać. Nie chcieliśmy tu backpackerów. Nie chcemy ich teraz. Mamy mały kraj, musimy o niego dbać. Nie chcemy rzeszy turystów, która nas zaleje. Zresztą nawet nie mieliby gdzie spać. Tak czy siak, kraj się będzie zmieniał. Tak, myślę, że to będzie szło w dobrym kierunku. Nasz czwarty król zrobił wiele dla kraju, a obecnie rządzący piąty król też się sprawdza. Jest wiele rzeczy do poprawienia. Rozwój kraju zaczął się niedawno i w wiele rzeczy trzeba inwestować. Telekomunikacja, potrzebujemy lepszych dróg, bo w wielu miejscach są tylko utwardzone, a nie asfaltowe, lepsze szpitale. Na co zwracają uwagę ludzie, którzy wyjeżdżają z Butanu? Ministerstwo ma raporty od turystów, ja też słyszę ich opinie. Są pozytywne. Kiedy wyjeżdżają, uważają, że te nasze podobno wysokie stawki mają sens. Mówią, utrzymajcie je. W pierwszej kolejności zwracają uwagę na przyrodę. Na drugim miejscu wymieniają kulturę, tradycje, a potem ludzi w Butanie, bardzo przyjaznych. Środowisko, tak. To, że jest to bardzo czysto i kultura, że udało nam się zachować nasze tradycje sprzed wieków. To się ludziom podoba. Very clean, that the culture that we are still continuing, the age-old traditions, you know. So that's what people like most. Tak, w parę rzeczy trzeba inwestować, choć jest tu bezpłatna edukacja, bezpłatna opieka medyczna. A Butan opiera się inwazji. Nie ma tu ani najpopularniejszego na świecie fast foodu, ani najpopularniejszej na świecie kawiarni. Od 1990 roku mężczyźni i kobiety muszą chodzić do pracy albo do urzędu ubrani w tradycyjne stroje. Pani w kira, taki kostium z długą spódnicą, panowie w go. Też w spódnicy, tylko że do kolan, no i obszernej bluzie. Istniejące jedyne światła drogowe w kraju, w stolicy, w Timpu zlikwidowano, bo były za bardzo zachodnie. Teraz na tym jednym rondzie w całym kraju stoi jeden policjant, który kieruje ruchem. Jeden, jedyny w całym kraju. Takich rzeczy jest więcej. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Zapraszam na Facebooka. Tomasz Gorazdowski. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. No i znowu ci, którzy słuchali tej relacji stojąc w korku gdzieś na czwórce, dajmy na to, mogą sobie pomyśleć, a może by zostawić to wszystko i wyjechać do Butanu. Polecam Państwu stronę facebookową Tomka, Kierunek Azja. Tam zdjęcia z Butanu. Polecam także naszą trójkową stronę w internecie. Tam i ta relacja i wszystkie poprzednie relacje Tomka z tej 90-dniowej podróży do Azji. Te relacje tam Państwo znajdą i można sobie odsłuchać. Przeciekawe opowieści Tomka, który zjechał tysiące kilometrów w drodze do Butanu. Jest już w Butanie i najbliższe kilka dni to będą opowieści o tym państwie bardzo mało znanym. Facebook i trójkowa strona w internecie, tam są bardzo ładne zdjęcia. stars in the sky falling to earth. The lovers are dead, the lovers are cursed. No, jeśli chodzi o komunikację, to nie jest to najlepszy dzień. Korkuje się A4 na wysokości Opola i tutaj korek ma kilkadziesiąt kilometrów. Korkuje się A4 na wysokości Wrocławia, wliczając w obwodnicę Wrocławia. Korki także na S1 i na S8. S8 w kierunku Częstochowy, miejscowość Wolwóz, dwa karambole w kierunku Częstochowy. Następnie na wysokości Góry Kamieńsk wyciągany tir jest z rowu. Droga jest kompletnie zablokowana. Wszystko wygenerowało korki na ponad godzinę stania. Wolwóz i Kamieńsk. Dziękuję panu za informację. W drugą stronę też się korkuje. Korki nie tylko na A4, pisze pan Tomek. Stoimy na Krajowej Jedynce, tuż za Częstochową, w kierunku na Łódź. Korek ma kilka kilometrów. Kto może, niech omija ten odcinek, jadąc na przykład drogą numer 91 na Radomsko. Z pozdrowieniami dla wszystkich stojących w korkach, napisał pan Tomek z Nakła. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. A tymczasem jutro 350 tysięcy uczniów rozpoczyna egzaminy kończące gimnazjum. Rano będzie historia i WOS, przed południem język polski i w kolejnych dniach przedmioty przyrodnicze, matematyka, a także język obcy. Spore wyzwanie. Niektórzy jeszcze dziś postanowili się douczyć na ostatnią chwilę, skąd my to znamy. Na przykład w Siemianowicach Śląskich takie lekcje last minute zorganizowała jedna ze szkół. Jest to bardzo ciężki materiał i wydaje się trudny. Maksymalnie 3-godzinne są warsztaty. Anna Nowatkowska-Waluga, nauczycielka biologii. Aczkolwiek no tak było to zaplanowane, żeby uczniowie skorzystali z różnych przedmiotów. Z doświadczenia też wiemy, że uczniowie zwykle zostawiają na ostatni moment przygotowanie do egzaminu. Agata Krzysztofik, dyrektorka zespołu szkół nr 2 w Siemianowicach Śląskich. No i chcieliśmy im po prostu pomóc, wesprzeć ich jeszcze w tym ostatnim dniu przed egzaminem. I zaproponowaliśmy właśnie taką formę krótkiej powtórki. Można się dowiedzieć, jeżeli ktoś ma wątpliwości, rozwiać wątpliwości. Mówimy o tak zwanej pleszy, tak? Ciało ma budowę plechową, tak? I jak określicie, co to jest plecha, przypomnijcie, jaką ma postać plecha? Nijaką. Takie odświeżenie szybkich wiadomości, takich najważniejszych, to na pewno coś da. Zapamiętam. Chcę, żeby egzamin z biologii wyszedł najlepiej, dlatego jeszcze takie ostatnie szlify. Czy jest jeszcze sens się uczyć na ostatnią chwilę? Może to, co powiem, będzie bardzo niepopularne, ale jeżeli ktoś się bardzo mało uczył, to niestety, ale sens jest, żeby się wreszcie kiedyś zacząć uczyć. Profesor Ewa Czerniawska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Właśnie o to chodzi, że jeszcze coś będzie na świeżo. Warto jednak ostatniego dnia po prostu przypomnieć sobie najważniejsze rzeczy, przejrzeć materiał, zobaczyć, czy jest coś, co nam nic nie mówi, to wtedy lepiej sprawdzić, o co chodzi. A jeśli chodzi o takie szybkie metody jeszcze nauczenia się czegokolwiek. Moja podpowiedź dla gimnazjalistów to wyobraźnia. Dominik Ludwiczyński z Akademii Edukacji. Wszystkie informacje, które zapisujemy i które potem potrafimy łatwo odtworzyć z naszego mózgu, to są informacje, które są połączone z jakimiś obrazami, dźwiękami, kolorami, czyli tak naprawdę wiążą się z jakimiś naszymi wyobrażeniami. Najlepiej jeszcze dodatkowo do tego dołączyć emocje. To w skrócie, jeżeli mam coś zapamiętać, to powinienem się postarać znaleźć jakąś historyjkę, jakiś obraz, kolor, emocje, która mi się z tym kojarzy i połączyć w moim mózgu. I wtedy, kiedy dostanę pytanie, czy gdzieś będzie taka informacja na egzaminie, którą będę potrzebował, to poprzez właśnie tą emocję, poprzez ten obraz, kolor, będzie mi łatwiej tą informację odtworzyć. Może być coś z pierwszej klasy, może być coś, co niedawno miałeś. No i raczej tutaj trzeba liczyć na uczt szczęścia. Nigdy się tak naprawdę nie wie, co się dostanie na samym egzaminie i nie jesteś w stanie nauczyć się przed całym egzaminem 3 lat. To nie chodzi o to, żeby w tym momencie zacząć wertować materiał z historii od starożytności aż po współczesność, tylko sobie przypomnieć coś, o czym już mamy pojęcie. Tak, zdecydowanie. Pani powiedziała o datach, ja bym powiedziała daty, a może lepiej wydarzenia, jakieś ciągi logiczne, jeśli chodzi o historię. Jeśli to jest na przykład geografia, to może warto sobie przypomnieć o tym, czy była mowa o jakichś kontynentach, krajach, a może na przykład o ukształtowaniu terenu, klimatu, żeby po prostu te hasła odświeżyć sobie w umyśle. I zalecałbym jeszcze jedną rzecz na koniec, mianowicie umiejętność znajdowania najistotniejszych informacji. Niech każdy gimnazjalista zastanowi się w danym temacie, w danym obszarze, co jest najważniejsze, jakie są najważniejsze informacje i na nich się skupi. Jeszcze najlepiej połączy właśnie z jakimiś wyobrażeniami, żeby łatwiej mu było je odtworzyć. Jestem przekonany, że egzamin pójdzie im bardzo dobrze. Czego wszystkim gimnazjalistom życzymy oczywiście. Zaczynają jutro punktualnie o 9:00, a o naukę last minute pytała Izabela Woźniak. Pamiętasz na ostatnią chwilę, jak się próbowało? To znaczy ja egzaminu gimnazjalnego nie pamiętam, maturalny to tak, oczywiście pamiętam. Mi się do dzisiaj śni matura z rosyjskiego. Mimo, że nie zdawałem, bo ja z niemieckiego zdawałem. No widzisz, a ja zdawałem, ale mi się nie śniło. Arkadiusz Ekiert już za chwilę z ekonomią, ale najpierw skrót najważniejszych wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Nie rozpocznie się zapowiadany na jutro strajk pielęgniarek w szpitalu w Staszowie w województwie świętokrzyskim. Protestujący oświadczyły, że wznawiają negocjacje z dyrekcją. Władze szpitala informują, że placówka pracuje normalnie. Spór między pielęgniarkami a dyrekcją dotyczy podwyżek pensji. Sąd w czeskim Brnie wydał tymczasowy zakaz działalności w tym mieście koncernu Uber, kojarzącego kierowców z pasażerami za pomocą aplikacji na smartfony. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiło lokalne przedsiębiorstwo taksówkowe i władze miasta. Burmistrz Brna zarzucił Uberowi świadome lekceważenie lokalnych przepisów. Sąd uznał, że samochody Ubera muszą być oznakowane jak taksówki i że mają być obowiązkowo wyposażone w taksometry. Uber, który rozpoczął działalność w Brnie w lutym, zapowiedział apelację. 100 tysięcy papierowych żonkili rozdadzą jutro w stolicy w 74. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim wolontariusze. Akcję organizuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dyrektor muzeum, profesor Dariusz Stola, wyjaśnia, że to wyjątkowe przedsięwzięcie upamiętniające żydowskich bojowników getta. To jest znak pamięci i szacunku. Dzięki już ponad 1000 wolontariuszy, dzięki darczyńcom, dzięki którym możemy te żonkile wydrukować. W zeszłym roku rozdaliśmy 60 tysięcy tych żonkili. Każdy, kto chce przyłączyć się do akcji pamięci o ofiarach Holokaustu i getta warszawskiego, a nie spotka wolontariusza, może ściągnąć ze strony internetowej www.polin.pl projekt żonkila, wydrukować i przypiąć do ubrania. Tyle w skrócie. W trójce pora już na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. I teraz Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. 3,4% wyniesie wzrost PKB Polski w 2017 roku, twierdzi Międzynarodowy Fundusz Walutowy w kwietniowej aktualizacji cyklicznego raportu. Jeszcze w styczniu analitycy twierdzili, że wyniesie on 3,3%. Zupełnie odwrotnie układają się jednak prognozy w 2018 roku. Polska gospodarka miała w nim urosnąć zdaniem Międzynarodowego Funduszu o 3,3%, ale według najnowszych przewidywań będzie to o 0,1 punktu procentowego wolniej. Przypominamy, do północy jeszcze można zwracać się do fiskusa o wypełnienie za nas zeznania podatkowego. W tym celu należy wypełnić i wysłać formularz PIT-WZ. Trzeba to zrobić elektronicznie przez system e-deklaracje, portal podatkowy lub za pośrednictwem niektórych banków. Można wnioskować tylko o wypełnienie formularza PIT-37. Oferta jest przygotowana dla osób korzystających z ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej i z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Mogą z niej korzystać osoby rozliczające się z fiskusem samodzielnie, wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowujące dziecko. Wypełnione zeznanie podatkowe otrzymamy w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. W najbliższych tygodniach na rynkach finansowych możemy mieć do czynienia z dużą zmiennością, uważa Marek Rogalski, główny analityk walutowy domu maklerskiego BOŚ. Wszystko to przez zbliżające się wybory prezydenckie we Francji i ogłoszone właśnie przedterminowe wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Te ostatnie w przypadku wygranej premier May mogą uspokoić sytuację na funcie, mówi ekspert. Jeżeli konserwatyści będą mieli większość w parlamencie, to tym samym mają bardzo mocny mandat i na przykład ucinają sobie temat Szkocji. Brexit się już zaczął. Tu chodzi o to, żeby go zrobić jak najlepiej. I w tym momencie, jeżeli rząd ma silny mandat, to nie ma problemu u siebie w kraju. Czyli wyłącznie skupia się na tym, jakie są negocjacje z Brukselą. Jednocześnie, jak dodaje Marek Rogalski, w tym kontekście trzeba też uwzględnić sytuację w Europie, między innymi po wyborach prezydenckich we Francji. Więcej na ten temat powiemy w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.45. Gościem Trójki będzie Marek Rogalski. A na koniec dnia Giełda Papierów Wartościowych Warszawy zanotowała wzrosty. WIG20 na plusie 0,17%, WIG12 na plusie. Obroty wyniosły ponad 980 milionów złotych. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,95 zł, tyle samo kosztuje dolar. Euro kosztuje 4,23 zł, funt brytyjski kosztuje 5,04 zł, o 4 grosze więcej niż rano. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wieczorem i w nocy dużo chmur, w centrum i na południu deszcz ze śniegiem i śnieg, w górach mogą to być opady intensywne i do tego silny wiatr dojdzie i zawieje, i zamiecie śnieżne w górach też możliwe, a bez opadów tej nocy na północy. Temperatura od minus 3 stopni na Podlasiu do plus 3 na Podkarpaciu. Jutro na zachodzie, na północy i w centrum w miarę pogodnie i już bez opadów, na południu jeszcze przelotne opady deszczu ze śniegiem albo opady śniegu, nad morzem i na południu porywisty wiatr. Temperatura w środę od plus 5 stopni w Trójmieście do plus 8, czyli różnica nieduża w Rzeszowie. Od plus 5 do plus 8 jutro. Na ocieplenie na razie się nie zanosi, wręcz przeciwnie. Druga połowa tygodnia będzie ładniejsza i zimniejsza i nocą temperatura może spadać do minus 5, minus 6 stopni nawet na nizinach. W całym kraju możliwy mróz do minus 5 stopni w nocy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insignii poczujesz to samo na drodze, bo trudno oderwać wzrok od jej eleganckiej i sportowej linii. Ja już wybrałem moją nową Insignię. Skonfiguruj swoją na opel.pl. Marcin Dorociński. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu dostępnych na rynku od lat ma jedną podstawową wadę. Efekt jojo. Nawet gdy spalą tłuszcz, to kilogramy i tak wracają. Wyjątkiem jest Liporedium. Liporedium to unikalny produkt na odchudzanie. W odróżnieniu od tradycyjnych środków, składniki Liporedium nie tylko spalają tłuszcz, ale także zapobiegają efektowi jojo. Suplement diety Liporedium to skuteczny sposób na trwałą redukcję wagi. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Już od dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 4K Ultra HD za jedyne 1899 zł. Wrocław, stolicą jazzu. Już wkrótce 53. edycja jazzu nad Odrą. 26-30 kwietnia. W programie Koncerty Gwiazd, premiery, hołd dla Johna Coltrane'a i Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Wystąpią m.in. wybitni amerykańscy perkusiści Jeff Tane Watts i Kendrick Scott, saksofonistka Tia Fuller, Zbigniew Namysłowski i Leszek Moszczer. 26-30 kwietnia. Impart i Plac Społeczny. Bilety już w sprzedaży. Więcej na www.jazznadodrą.pl. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Helamag B6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród farmaceutów w całej Polsce. Szczegóły badania i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na helamagb6.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się dowiedziałem z audycji czegoś niesamowitego, a tego mianowicie, że jest kraj, w którym przestrzega się zasad parkowania. Na dodatek nie można palić nigdzie i nikomu, a co najważniejsze, nie ma sieciowych restauracji. Szkoda, że to tak daleko i szkoda, że to Butan, bo naprawdę długo bym się nie zastanawiał, ale bardzo dziękuję za takie informacje. Ja również dziękuję się. Dowiedzieliśmy tego wspólnie z relacji Tomka Gorozdowskiego, który jest już w Butanie, i kolejna widokówka z tego egzotycznego kraju jutro, kilka minut po 17. Małe sprostowanie. W Butanie już można palić, tyle że tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Także ten zakaz został tutaj delikatnie zmniejszony. Kolejna relacja z Butanu jutro, a już teraz polecam Państwu trójkową stronę w internecie. Tam ta relacja dzisiejsza do odsłuchania i wszystkie poprzednie także. A na facebookowej stronie Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Także zdjęcia, które Tomek, przepiękne zdjęcia, które Tomek robi po drodze i zdjęcia z Butanu już są na stronie facebookowej. Za 20 minut godzina 18, już za chwilę Beata Michniewicz w Pulsie Trójki o Turcję po referendum zapyta. A ja polecam Państwu oprócz Pulsu, który za chwilę, także reportaż, który usłyszymy po 18, to będzie reportaż zatytułowany Dlaczego? W mojej klasie na przykład były przynajmniej 4 osoby, które wiem, że się samookaleczały. W klasie gdzieś 20 osób. Mam znajomą, która chodziła z pociętą ręką po szkole. Te rany były świeże i nikt nie zareagował, więc tutaj powstaje pytanie, dlaczego dorośli reagują, kiedy dziewczyny noszą krótkie spódniczki do szkoły, a nie reagują, kiedy dziecko przychodzi z pociętą ręką. O tym, jak nastoletnia młodzież woła o pomoc w reportażu Dlaczego? O 18.15, czyli za 34 minuty. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, w studiu dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień i dobry. Mateusz Chudziak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Kłaniam się. Także ekspert do spraw międzynarodowych. Tureckie głównie. Turcja, a sprawa polska, europejska i światowa. Taki mógłby być tytuł naszej rozmowy, ale zacznijmy od tego, czy referendum w Turcji w sprawie uprawnień prezydenta może zostać unieważnione. Bo takie są postulaty opozycji, takie są zastrzeżenia OBWE. Komisja Europejska wzywa Turcję do wyjaśnienia nieprawidłowości, do których miało dojść w niedzielę. No jeżeli chodzi o komentarze, które płyną ze strony OBWE, to one są jednocześnie bardzo ostre, ale też bardzo okrągłe. Bo misja OBWE była ograniczona i na podstawie samych obserwacji kilkudziesięciu osób, które w niej uczestniczyły, to nie da się stwierdzić masowych fałszerstw. Natomiast bardzo krytycznie odniesiono się do klimatu, w jakich się referendum odbywało i to nie jest pierwsza sytuacja, bo podobnie odnoszono się też do atmosfery, w jakiej odbywały się poprzednie wybory parlamentarne. Natomiast wracając do głównego pytania pani redaktor, to tutaj sprawa wydaje się być jasna, bo jakkolwiek opozycja turecka podważa wynik referendum, wskazując na bardzo dużą liczbę, jej zdaniem sięgającą miliona, czy nawet więcej, kart do głosowania, które powinny zostać za nieważne, to i tak najwyższym organem decydującym o prawomocności referendum jest i tak turecki odpowiednik Centralnej Komisji Wyborczej. To ja teraz zacytuję, zanim się odezwie Wojciech Szewko, tureckiego premiera. Pogłoski o nieprawidłowościach podczas niedzielnego referendum to puste wysiłki mające na celu przyćmienie wyników plebiscytu. Nie ma racji. No ale z drugiej strony to nie jest powalające zwycięstwo. Nie, no to nie jest na pewno powalające zwycięstwo. To jest bardzo duże zwycięstwo opozycji, bo jeśli już mówimy o tym łamaniu standardów demokratycznych, czy tej atmosferze, która wokół tego referendum była ukształtowana, to przecież w Turcji od dawna nie ma czegoś takiego jak wolna prasa. Znaczy prasa być może jest wolna, ale na emigracji. Natomiast wszystkie dzienniki opozycyjne, znaczy albo naczelni, albo sekretarze redakcji, albo podstawowi publicyści siedzą w więzieniach. Większość dzienników została przejęta przez państwo, a komisarze wyznaczeni do nadzorowania tych gazet czy tych mediów, to są po prostu funkcyjni partii rządzącej. W związku z tym już samo to podważa jakikolwiek proces demokratyczny i to może stanowić podstawę do takiego, a nie innego twierdzenia przez OBWE. No, drugą kwestią jest sprawa tych niepodstemplowanych 3 milionów kart, które się w tym pojawiły w obiegu i były użyte w tym referendum. Natomiast rzeczywiście odpowiednik właśnie tej Centralnej Komisji Wyborczej stwierdzi prawie na pewno, że wybory były ważne i tyle. Natomiast to referendum, jego wynik, coś zmieni w relacjach Turcji ze światowymi mocarstwami, z Unią Europejską, z Putinem, no nie wiem z kim jeszcze. W każdym razie z tymi światowymi graczami, z którymi Turcja miała ważne relacje i ma. Ale to referendum tego nie dotyczyło. To referendum tak naprawdę wprowadziło system prezydencki. Ale ono, jak się mówi, umacnia dyktaturę, osłabia te resztki demokracji. Czy to coś zmieni? Pani redaktor, wydaje mi się, że musimy oddzielić dwie kwestie. Pierwszą kwestię to formalno-prawną, czyli to, co zmieniła co wniosły te zmiany konstytucji. No to tam nie ma nic nadzwyczajnego, nie ma tam żadnych takich instytucji, których nie znalibyśmy z innych krajów. Bo w Stanach Zjednoczonych prezydent mianuje sobie ministrów, bo w Wielkiej Brytanii premier jest jednocześnie szefem partii rządzącej, bo sądy oprócz tego, że niezależne mają być również jeszcze bezstronne, bo takie zapisy zostały został wprowadzony. W związku z tym tam nie ma takich instytucji, których byśmy nie znaleźli w innych krajach, również dojrzałych demokracjach zachodnich. A zupełnie odrębną kwestią jest sprawa prezydenta Erdogana i partii AKP rządzącej i tego, w jaki sposób rządzi i w jaki sposób eliminuje opozycję polityczną. Tyle tylko, że mogła to robić i robiła dosyć swobodnie również przed tym referendum. Czyli krótko mówiąc, to nie po referendum, tylko przed referendum te sto kilkadziesiąt tysięcy osób zostało zatrzymanych, jednym a chyba ze 40 aresztowanych. To nic nie powinno zmienić, nie, to nic zmieni, nie zmienia? To zmieni tylko jedno zdanie, to zmieni tylko tyle, że od tej pory rzeczywiście prezydent Erdogan będzie miał dużą swobodę funkcjonowania i będzie mógł się przestać zajmować problematyką wewnętrzną, a zacznie się zajmować również problematyką międzynarodową, mając bardzo silny, formalny mandat wewnętrzny. Mateusz Chudzia. No i jeżeli mogę w tym samym wątku, to zasadniczo autorytarny kurs w polityce wewnętrznej w Turcji trwa nie od dziś i nie od tego referendum. To jest co najmniej od Parku Gezi, czyli od 2013 roku. I referendum zmienia następującą rzecz. Legalizuje władzę Erdoğana, którą on i tak już miał. Bo obecnie ma on i do 2019 roku tak pozostanie, o ile nie dojdzie do rozpisania wcześniejszych wyborów, będzie miał ceremonialne funkcje jako głowa państwa. Natomiast wszyscy wiedzą, i to wiadomo nie od dziś, że cieszy się niepodważalnym autorytetem zarówno w partii, jak i w państwie jako takim. Jeżeli chodzi o zmiany na linii Ankara-Bruksela, Ankara-Waszyngton i tak dalej, szczególnie Ankara-Bruksela, to tutaj też do znaczących zmian nie dojdzie, bo relacje tak czy inaczej już od dłuższego czasu są bardzo napięte i oznacza to mniej więcej tyle, że teraz Erdoğan będzie kontynuował taki antyzachodni, będzie kontynuował używanie antyzachodniej retoryki, bo nią się jego władza karmi. Jest niejako uzależniony od tejże retoryki w wymiarze wewnętrznym, natomiast w wymiarze zewnętrznym i w relacjach szczególnie z Unią Europejską, to przez najbliższy czas będziemy obserwowali pewien bardzo dynamiczny proces ważenia, zarówno tego jakby zinternalizowanego przez samego Erdoğana i dużą część społeczeństwa antywesternizmu, jak i chłodnej kalkulacji, tak? Znaczy Unia Europejska. A jak się ma ten antywesternizm, nie wiem, czy z realną, czy z udawaną, czy z taką rytualną ochotą na członkostwo w Unii Europejskiej? Znaczy cała historia modernizacji tureckiej, która trwa od prawie 200 lat, od czasów Tanzimatu, czyli początku reform wprowadzonych na początku XIX wieku, to jest historia miłosno-nienawistnego stosunku do Zachodu. Zachód Turkom imponuje, ale jednocześnie irytuje, uważany jest przez nich za obcy i tak dalej. To jest jedna kwestia i ten miłosno-nienawistny stosunek, który był właściwy zarówno kemalistom, jak i dzisiaj w środowisku Tayyipa Erdoğana, zostanie utrzymany. Natomiast jeżeli chodzi o negocjacje członkowskie, to abstrahując od to też jest taka niekończąca się historia, ponieważ wydaje się, że tutaj nie następuje, o ile w negocjacjach akcesyjnych innych krajów były jakieś przybliżenia, prawda? Mm-hmm. A to tutaj trudno mówić, że się przybliża. Znaczy jest obustronna świadomość fikcji, ale z drugiej strony to jest jakiś rodzaj polisy, który do pewnego przynajmniej momentu, nie jest to wieczne, niewykluczone, że dojdzie do zerwania, ale na ten moment wygląda to w ten sposób, że jest to pewien rodzaj polisy gwarantującej to, że relacje turecko-unijne nie zejdą poniżej pewnego poziomu. To jest, będzie business as usual, będą zachodnie inwestycje w Turcji, będzie turecki eksport do Unii Europejskiej i będzie gwarancja dla zewnętrznego świata, że Turcja nie odpłynie na przykład w kierunku Bliskiego Wschodu albo Rosji, bo wiadomo, że Rosja jakkolwiek jakkolwiek wskazywałyby na to przyjacielskie gesty, głównie Erdoana, to nie zastąpi Unii Europejskiej Turcji jako główny partner gospodarczy i przez ten pryzmat należałoby widzieć fikcyjne, bo fikcyjne, ale jednak formalnie utrzymywane negocjacje członkowskie. A jeżeli liderzy głównych frakcji parlamentarnych w Parlamencie Europejskim ogłaszają konieczność zawieszenia rozmów akcesyjnych, to co to oznacza? To jest po prostu taki, taka ocena referendum, prawda? I nic więcej. To moim zdaniem jest to właśnie o tym, o czym mój przedmówca powiedział, że jest to element pewnego teatru na potrzeby bardziej prasy i pokazywania własnym społeczeństwom, że oto my reagujemy wtedy, kiedy Turcja odchodzi od tego kursu prozachodniego, niż tak naprawdę, czy nie ma to na pewno żadnego wpływu, żadnego związku z realną polityką Unii Europejskiej wobec Turcji. Gdyby... Bo najważniejsze pytanie to jest chyba pytanie o umowę unijno-turecką dotyczącą uchodźców. To jest jeden z elementów, ale nie tylko, bo mamy przecież też potencjalne umowy zbrojeniowe. Turcja od dawna próbuje wynegocjować z Europą Zachodnią i ze Stanami Zjednoczonymi na przykład dostawę systemów przeciwlotniczych. To się nie udaje, w związku z tym Turcja grozi tym, że już jest w ostatnim etapie zakupu tych systemów z Rosji, głównie po to, żeby wynegocjować sobie lepszą cenę na Zachodzie. To jest pewnego rodzaju taki teatr, on jest raczej na potrzeby, jak powiedziałem, medialne. To się absolutnie nie zmieni. Gdyby rzeczywiście Unia Europejska chciała coś zrobić. Jeżeli w Turcji zostanie wprowadzona kara śmierci, to coś zmieni? Ponieważ Unii Europejskiej nie będzie wypadało prowadzić rozmów z takim państwem. Czy nie? No, Unia Europejska od samego początku, jak sprawa się pojawiła w przestrzeni publicznej po nieudanym puczu w zeszłym roku, zagroziła zerwaniem natychmiastowym negocjacji. I teraz właśnie to przypomina. Tak, teraz to przypomina, tylko że problem jest następujący, mianowicie taki, że prawo nie działa wstecz. A sprawa kary śmierci podnoszona jest przez Erdoana dlatego, że mieliby nią zostać objęci puczyści, czyli... I Öcalan pewnie. Tak, i w związku... No i też przy okazji Abdullah Öcalan, który sobie przebywa w więzieniu na wyspie Imrali. I teraz oczywiście podnoszono to i w zeszłym tygodniu wróciła sprawa podczas wieców przedreferendalnych. Ona się pojawiała przez cały czas od czasu puczu, ale ze zwiększoną mocą wróciła podczas wieców referendalnych i należałoby ją czytać jako obliczone na zegar, wynik referendum. Musimy kończyć. A chciałam jeszcze zapytać, czy to kwestionowanie przez niektórych ekspertów, może nie tyle kwestionowanie, co stawianie pytania o członkostwo Turcji w NATO w ogóle jest sensowne w związku z referendum, czy nie? No ale członkami NATO też były dyktatury, na przykład Grecja. A poza tym pamiętajmy jeszcze o tym, że akurat Turcy mają chyba trochę inną perspektywę NATO. To znaczy tak samo jak w innych instytucji. Dla Polski na przykład mamy inną. Dla Polski Unia Europejska i NATO było celem samym w sobie, bez względu na koszty i bez względu na realie, jak gdyby. Byliśmy w stanie wydać wszystkie pieniądze i zgodzić się na wszystko, byle być członkami NATO. Dla Turcji to jest jedno z narzędzi. Powstaje w tej chwili wielki sunnicki sojusz pod dowództwem byłego szefa armii pakistańskiej, sponsorowany przez Arabię Saudyjską, zawsze mogą sobie do niego też przystąpić. Dziękuję bardzo. Wojciech Szewko, Mateusz Chudziak, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekstremalne obniżki cen telewizorów. Nawet do 3000 zł taniej. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD za jedyne 2999 zł. Oszczędzasz 600 zł. MediaMarkt.pl. Być lepszym od samego siebie. To istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 26 kwietnia. Trema. Jak działa i skąd się bierze? Metody zwalczania tremy. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia.